A 30 ezer fő feletti települések, illetve a fővárosi kerületek polgármesterjelöltjeinek 31%-a használta fel közösségi oldalán a gyerekeket is az utóbbi hetek kampányában, vagyis ekkora arányban követtek el politikai pedofiliát. Ez derül ki a Népszava által készített összeállításból, amelyben a jelöltek főbb közösségi oldalait elemezték. A lap összesen 127 politikus közösségi oldalait vizsgálta meg, és 40 indulónál találta nyomát a gyerekek politikai felhasználásának. A mérleg a Fidesz felé billen, az 54 vizsgált fideszes jelöltből 22-en használtak gyerekeket a kampányukhoz, ami majdnem 41%. Az ellenzéki indulóknál a 73 jelöltből 17-nél volt egyértelműen megállapítható a politikai pedofília, azaz itt az arány 23%. A lap szerint a politikai pedofília lényege, amikor a politikusok a gyerekeket tudatosan használják fel ahhoz, hogy jobb színben tűnjenek fel a választók előtt, és adott esetben ezzel manipulálják a közvéleményt. A Népszava által vizsgált főpolgármester jelöltek közt egyedül Vitézi Dávid volt, aki semmilyen módon nem fotózkodott gyerekekkel a Facebook oldala szerint. A pártok közül szintén makulátlanak minősült ebből a szempontból az MKKP, ők a kevesek közé tartoztak, akiknél egyetlen gyerekről sem találni fotót a nyilvános közösségi oldalakon. A polgármester jelöltek esetében a legtöbbször azzal találkozunk, hogy valamilyen rendezvényről posztoltak gyerekekkel közös fotót. Például Király Nóra, 11. kerületi kormánypárti polgármester jelölt egy gazdagréti futóversenyen, gyermekek garmadája közt fotózkodott, majd kiírta az oldalára: ha én leszek új Buda polgármestere, garantálom, hogy még több ilyen közösségépítő program lesz. Gyalázatos, hogy ez a mocskos, sorosista Leistinger lap, ez a Népszava, milyen módon karaktergyilkolja ezeket az édesapákat és édesanyákat, akik a gyermekeik számára, a gyermekeikre hivatkozva egy jobb országot építenek, akik azt mutatják meg, hogy ők milyen gondoskodóak a gyermekeikkel, és ezzel azt üzenik nekünk magyaroknak, vagy bárki másé, nekünk magyaroknak, hogy mi sem vagyunk gazdátlanok, hogy mi ránk is odafigyelnek, hogy minket is óvnak, védenek, és hogy igen, részt vesznek a gyerekek a kampányban. Hát igen, az ő jövőjükről van szó. Az ő országuk épül itt. Hát ezeknek a gyerekeknek nem szabad szerepelniük ezekben a kampányokban. Hát ezek a gyerekek azok, akikért dolgoznak ezek a politikusok. Hát szabadjon már ezeknek az édesapáknak, édesanyáknak megmutatni, hogy íme itt vannak a gyermekeink, ők fogják benépesíteni ezt az országot. Hát szabadjon megmutatni, hát szabadjon részt venni ezeknek a gyerekeknek. Ezek a gyerekek részt akarnak venni a kampányban. Őket nem kérdezte meg a Népszava. Milyen különös. Kedves gyerekek, bánjátok, hogy részt vesztek ebben a kampányban? Nem. Megmondták volna a gyerekek, hogy nem bánjuk, ez az ország nekünk épül, velünk épül. Ott van a hátad mögött. Az a tény, hogy a gyerekek részt vesznek ebben a kampányban, azt mutatja, hogy a szüleik büszkék rájuk, hogy a szüleik nem szégyenkeznek, hanem megmutatják, ők a gyerekeink, ez a mi népünk, ez a mi országunk. Viszont tudod, mivel nem volt baj? Amikor Kovács Pisti az SZDSZ konkrét kampány arca volt. Nem, az viszont még rendben vagy. Akkor volt rendben, vagy az volt rendben? De az stockfotó volt. Micsoda, dehogy volt. Az rendesen pénzére alapták ezt a gyereket. Hát gondolom, hát nem. Stockfotó? Hát vagy geszti volt. De hogy az a gyerek, az kapott érte pénzt, tudod? Ja, akkor oké, akkor csak gyerek munka? Persze, persze. Hát ott valaki rendesen lefotózta, szabályosan arról született egy számla, kiszámlázták, és az SZDSZ azt megvásárolta. Az teljesen korrekt, nem? Akkor, de igen. De azt hitte, ingyen a saját gyerekeddel ezt megcsinálod. Igen. Én azon gondolkoztam, hogy most tényleg milyen világot szeretnénk? Olyan világot, ahol a gyerekek nem mehetnek közösségi szolgálatra, civil szervezetekhez dolgozni, tudod, gimnáziumban? Vagy olyat, ahol nincs diákmunka, ahol a kis zseppénzedet nem tolthatod meg nyáron azzal, hogy hamburgert meg lángost árulsz. Hogy összegyűjtsd a biciklire? Igen, tehát, hogy el akarjuk venni ezektől a gyerekektől a biciklit, és akkor itt van az, amikor végre a maga a család zsákmányolja ki a gyereket, tehát a szülő árulja az ő képmását, érted, az interneten gyűjt vele lájkokat, meg előfizetést, meg akármit, és akkor ezt akarjuk elvenni tőle, hát most miből éljen meg ez a szerencsétlen szülő, hogy ez a nyomorult politikus, hát tudjátok milyen rohadt nehéz Magyarországon politikusnak lenni. Hát az a legborzasztóbb, hát ki az, aki nem tenné ki a saját gyerekét így? Szerintem persze, hogy kitennénk minden. De nem csak a saját gyerekeiről van szó, hanem ott a rendezvényen körbevették az odalátogatók gyerekei, akik nyilván elvitték egy valószínűleg nyilvánosnak tekinthető, vagy közterületnek tekinthető helyen megrendezett rendezvényre, ahol ugye a képkészítés azt hiszem, hogy törvény. Pont nem. Lehet, hogy ha van belépőjegy, és a belépéssel elfogadsz feltételeket, akkor készülhet rólad videó, és azt nem is nagyon vonhatod vissza például egy fesztiválra, hogyha bemész. Igen, de talán egy tömeg, egy demonstráción, egy tüntetésen is, azt hiszem, ott is lefotózható. Elképzelhető, vagy. Hogy igen, hogy ott sem lehet szortírozni. De hogy kettős érzésem van mindeközben. Az, hogy ott fotózkodnak, hogy ott vagy jó emberek, vagy jó emberkednek, de gyerekekkel veszik körbe magukat, én azt gondolom, hogy ez manipuláció és álságos. Az viszont, hogy akarják képviselni a gyerekek érdekeit, és ezt kommunikálják, azzal meg egyébként nem volna probléma, de ez nem muszáj mutatnod egy gyereket. Gondolom, hogy akkor nevezik ők politikai pedofiliának, amikor a gyerekeket azért mutogatják, hogy ők politikai hasznot szerezzenek, és a politikai hasznukból nem tudjuk, hogy lesz-e valami tevékeny fordulat, mert nyilván aki hatalom közelébe jut, az tehet egyáltalán valamit, az összes többi meg csak harcol. De azért takarodjanak már, hogy ezt pedofiliának hívják, mert ezzel azt a fogalmat, ami az ortó bűncselekmény, azt gyengítik és veszélytelenítik, hogy tulajdonképpen akkor az, hogy én a népszava.hu-n jelen pillanatban végiggörgettek, és ott van egy ilyen, mert lehet, hogy ez egy hirdetés pont a cikkek között, hogy Hollandia azonnali hatállyal leállítja a külföldről történő örökbefogadást, és ott van három gyerek, aki aszfaltra rajzol. Ez akkor sajtópedofília? Hogy a gyerekfotókkal, mert értem, az a csöcsöt az Origónak a jobb alsó sarkában, az a sajtópornográfia, amivel odavonzuk a Wagoner pluszos szandálos ivives apukákat, hogy egy picit csorgassák a nyálukat, hát ha elolvassák a subbaszív iviv rovatba való ilyen, tudod, oda kommenteli, hogy sunáználak. Világos. Ez a típus, hogy oda sokkalnak. És közben elolvassa, hogy migráns soros. Miféle fogyasztói értékkel bír ennek a típusnak a bevonzása? Ezt szavazat. Értem, hogy szavazat. Igen? Félelem fenntartása cikkek kell, ami a mellette jelenik meg. Nem könnyű a mellekből tartani. Következő fejlécolvasás, az abból következő félelem, és a félelemből következő hiszékenység, és az meg abból következő Fidesz szavazat. Szerintem igen. A kisgyerekeknek igenis joguk van ahhoz, hogy segítsék a szüleiknek a kampányát. Meg a igen, családi kasszát. A gyerekeknek, és most tudod, hogyha a gyerek segít fölvinni a cekkert a negyedikre, akkor az meg már gyerek munka. Mindjárt ez lesz. Ilyen módon szólnak bele a magyar családok életébe. Ilyen módon akarják megmondani onnan a népszavából, hogy mit szabad a gyereknek csinálni a családban, és mit nem. De miért baj az, hogy gyerekmunka, küzdjünk azért, hogy dolgozhassanak 4 éves koruktól. De miért kell címkézni ez családi élet. Ez a családi élet. Ez az, hogy ők részt vesznek a saját szüleiknek. Nem a másik politikusnak, vagy az akárkinek, a saját szüleiknek a kampányában. Ez a családi élet. Engem is az apám annak idején egy csomószor bevitt a munkahelyére. És nem gondolom azt, hogy politikai pedofília lett volna. Még egyszer elmondanám, hogy nem a saját gyerekeikkel fotózkodnak, hanem a rendezvénynek a résztvevő gyerektömegével akár. Hát, de kiviszi oda azokat a gyerekeket. Nyilván azok a szülők, akik azt mondják, hogy ebben a kampányban, így van, ebben a kampányban akarom, hogy a gyerekem részt vegyen, neki épül az ország, azt akarom, hogy ő is részesüljön belőle. De látod, ilyen módon tud. Magyar Péter is beszámolt arról, hogy bevitte a gyerekeit az egyik választáson a fülkébe, ami ugye lehet, hogy nem is szabályos, és a gyerekei szóltak, hogy nagyon jól tette. Nagyon jól tette. Ennél csak egyféleképpen lehet jobban védeni a gyerekeket, hogyha egyenesen fölviszed őket a színpadra, mint Márki-Zay Péter tette. Ez a legtöbb, amit elcértük. Hát persze, ha veled vannak, akkor nem eshet bántódásuk. Tehát az igazi szülő, azt tudod, akkor is, amikor éppen 100 000-es tömeg előtt áll a színpadon, akkor is maga mellett akarja tenni a gyerekeit. Akkor is szülő. Védi őket, így a testével. Minél így közelebb vannak így hozzá, annál nagyobb a biztonság. Biztonságban vannak. Vigyázott rájuk. Így van. Szerintetek jogos ez a politikai pedofília kifejezés? Nem, abszolút nem jogos, viszont elég kontrasztos és elég masszív ahhoz, hogy nyilván mindenkinek megüsse a fülét, mert ha találsz valami ilyen kellőképpen semmit mondó jogi szakkifejezést, akkor abszolút senkit nem fog érdekelni. Szerintem ez a kifejezés. Csak akkor miért kell úgy csinálni, mint mocskos, ha nem a bulvárban utazná? Hogy tudod, miért nem botránylapod van, hogyha... Jó, de találjunk már akkor egy jobbat, ami tényleg nem ilyen hisztériakeltő, és mégis leírja, hogy miről van szó. Hát, lehet választani abból, hogy népszerű, vagy nagyon olvasott újságod van, vagy hogy színvonalas. Családbarát kampány. De nem, ez nem az. Családbarát kampány, de az. Ez az. Ez maga a családbarát családdal kampány, amiben részt vesz a család. Nem, ez baráti a családdal. Baráti a család iránt ez a kampány. Nem család ellenes. Nem a család, nem rekeszti ki a családot a kampányból. Nem mondja azt, hogy család, neked otthon a helyed, én megyek kampányolni, hanem azt mondja, hogy kampányoljon közösen a család, mert ez egy családbarát kampány. Családbarát munkahely, ahova a gyereked is bemehet. Pontosan. Egyébként, és így lesz egy családbarát ország ebből. Nekem beugrott a gyerekrák alapítványnak az ilyen 1%-os kolduló óriás plakátja is, amin volt egy ilyen ránézésre tumoros, éppen nem tudom, sugárkezelésen lévő kisgyerek, nem tudom, nincs meg nektek? Ezzel kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, mert egyfelől ízléstelen abból élni, vagy abból műsort csinálni, hogy te másoknak a nyomorát mutogatod. Ugyanakkor, ha nem mutogatod másoknak a nyomorát, vagy tudod, az emberek saját érdeklődésükből azt mondják, hogy én nem nézek dokumentumfilmet, mert idegesít. Nem nézek drámát, mert szomorú leszek. Magyarul tudatosan építik magukban az érzéketlenséget. Azoknak, ha egy kicsit prostó módon is, de egy ilyen heti műsorban eljutnak ezek a rákos kisgyerekek, ennek a ténye, hogy másoknak az élete az ilyen nehézségekkel van teli, azt gondolom, hogy az viszont helyes, hogy mégiscsak tudomást szereznek róla, hogy a világ nem körülöttük forog. Na jó, de az miért helyes, hogy én megyek az utcán, és a pofámba tolnak valamit, amin szenvedés van? Nem tudom, és az helyes, hogy téged zavar, hogy más szenved, az őt zavarja, nem? Ahelyett, hogy örülnél, hogy nem te vagy rákos. Világos, hogy örülök, de hát az meg még rosszabbá teszi az élményt, hogy ránézek a plakátra, egy kicsit megörülök, hogy ez nem én vagyok. Érted? A kár öröm egy rákos gyerek láttán az még rosszabbá is kellene. Egész folyamat, ami végbe megy benned, az borzasztó hát egyébként. Szörnyű. De vajon és akkor azzal mented-e ki magad, egyébként... hogy az 1%-odat, amiből ráadásul egy van? Igen, vagy és akkor megúszod 100. azzal az 1700 forinttal, vagy nem tudom mennyivel, hogy na akkor én ezt letudtam, ezt a problémát. Amikor a pénztárnál mindenki előtt, aki mögötted áll, megkérdezik, hogy és szeretnél tudod, és valamilyen célt bemond, hogy ott a 45%-os élelmiszerinfláció közepette, te még szeretnél-e a vásárlásod összegéből, ami 22.390 forint. Igen, a Magyar Posta gyermekkórusán 210... felajánlani valamit, igen. Na hát, ennél valamennyivel, hogy mondjam, közcélúbb és nagyobb tömegekre fókuszáló dolgok szoktak lenni. Ők is többen vannak, mint a gyerekkórus. Jó. A gyerekkórus az a százlábú énekkar, vagy nem tudom. A háromlábú kutyából ezek szerint 34 darab, az már több láb, mint ahány a kórusban de van, ha lábra mérjük, jó. Igen. Oké. Na. Ötlábú kutyapárt. Most számolok, kutya, hogy... Ugyanarról beszélek. Melyik? Kutyapár. Ugyanarról beszélek. Értem az ötödik lábat, igen. Úgy érteni vélem. Szerintetek mikkel lehet eladni politikusokat úgy, hogy ne a politikájuk legyen az, azon kívül, hogy ilyen félelem objektumokkal, mint a kormányunk. Kutyagyerek, majom, mesztelen nő, ezekkel ugye termékeket lehet... Bevándorlás, atomháború. Azok a félelem objektumok, köszönöm szépen, de akkor azt vigyük végig, zsidók, háborúpártiság, migránsok, akkor mit szokott még lenni? Hát rezsicsökkentés. Pedofilokkal szoktak. Soros, Brüsszel. Őket. Soros a zsidókban benne volt. Brüsszel. Az, igen, is, az Soros, tehát tulajdonképpen igazából a Soros mindegyikben benne van, mert a háború is ő, nem? Figyelj, ezeknek működnek a kombinációi. Csináltunk egy olyan táblázatot, mint anno a térkép, tudod, az autós térképekben volt ilyen felsorolva városok, az oszlopokban, és felsorolva a sorokban. Uh-huh. És összeixeltet, hogy azok egymástól hány kilométerre vannak. Na így lehetne olyat, hogy van egy olyan oszlop, hogy ufók, zsidók, háború, migráns, pedó, hungarofób, és akkor van ugyanilyen oszlop is, és a kettő találkozásánál megalkodod a kifejezést, hogy amikor a háborúpárti pedofil valaki, az arra van-e külön szó, és ki az a bal ellenzéki személy, akire érdemes egyébként ráhúzni. És mi, minden figurának megvan az ellentétes oldali megfelelője? Mindennek megvan az ellentétes oldali. A világon mindennek. Tehát mondjuk Sorosnak ki az ellentéte? Hát nyilván jobbos, szegény ember. Nem, aki úgy értem, hogy, ahogyan az egyik oldal Sorosra hivatkozik, úgy a másik oldal kire? Mert én most nekem Putyin ugrik be, de nem ugyanaz a karakter, mert Putyin inkább... Figyelj, amíg az egyik oldal a globális hálózatokra hivatkozik, addig a másik oldal az autoriter rezsimekre hivatkozik. Tehát nem egy illiberális pénzes zsák fog állni szemben a Soros Györggyel, hanem egy autoriter rezsim, akár Irán, akár Észak-Korea, akár Putin, Kína, akár Törökország, akár Orbán Magyarország, akár Putyin Oroszország, a Xi Jinping Kínája, valami ilyesmi fog szemben állni. Félelem objektuma, kutyus gyerek majom mesztelen nő, azt hiszem mesztelen nővel politikát nem lehet eladni, de a Borkai megpróbálta ezt is. Egyébként működött, tehát a gerilla marketing ilyen szempontból nagyon beütött, mert bár ő egy lokális politikus volt, de az egész országra kihatott a tevékenysége. Ismertebb lett, mint a olimpiai bizottság, vagy az olimpiai tevékenysége során ever. Bármi, amit korábban csinált, a zárójelbe került, és ráadásul jó eséllyel Budapest főpolgármester jelöltjét is Borkainak köszönhetjük, vagy főpolgármesterét is Borkainak köszönhetjük. Igen, tehát, igen, hogy erről nem beszéltem. Kis hatású volt az a gerilla marketing. Igen, Orbán Viktor köszönje meg. Egyébként, ha már a... Megköszönte, és így vált Borkaiból Gyurcsány. Igen, Gyurcsány maszkja mögött. Nem tudom, megfigyelte, de a Gyurcsány maszk mögött van a Borkai. Borkai de... maszk mögött van a Gyurcsány. Ja, mondjuk, ezt el tudom képzelni, hogy azon a jakton volt egy olyan jelenet, amikor, és most csináljuk úgy, hogy Gyurcsány maszk van rajtam. És Gyurcsány zoknia, igen. De ahhoz be kell kapcsolni a fekete pákót, anélkül azt nem tudom, nem vállalom. A zokniban történő szaporodási művelet imitálása, az mindennek az alja. És azután jön a lyuk, lyukas zokni. Lyukas zokni. A lyukas zokni. Az egyen jobb, mert az plusz egy lyuk, Robi. Nem tudom, hogy értjük-e. Nem hiszem azt, hogy akin lyukas zokni van, azon kevésbé van zokni. Szerintem azon zoknib van. Van rajta lyuk. Rosszabb a lyukas zokniban megszexelni a kótélányokat, mint lyukas zokni nélkül, hidd el. Vagy lyuk nélkül az oknin. Hát azért a lyukas zokni csak rosszabb, nem? Hát figyelj, a lyukas zokni ad egy stílust az egésznek. Tehát, hogyha egy ugye, punkságot. Igen, van benne valami ilyen grassroot, ilyen alulról jövő, tudod, nem ehhez az elithez tartozik. Plebejus, ezt a kifejezést kerestem. Van benne valami őszinte és olyan bevállalós, tehát sok dolgot tud a lyukas zokni. Szar zenére épp előadom a művészetemet, és én vagyok a lónéz a csikólát mondjuk éppen, és ahogy adom elő a művészetem, egy picit elmegy a kedvem tőle attól függ, hogy melyik a nemzetünk melyik nagyja előtt teszem a tiszteletemet, és meglátom a lyukas zoknit úgy, hogy a szar zene szól, és akkor elkezdem ismételgetni magamban az IBAN számlaszámomat, hogy tudod, ez fog gyarapodni. Jó, akkor mesztelen nőt kipipáltuk, a Bogrács kajával házalás falunapok kolbászfesztivál részétel. Eleve ugye a Németh Szilárd részéről nagyon működik ez a fajta ilyen bányászgasztronómiai politikai műsor. Aztán ami valójában egy identitáskampány. Tehát, hogy ő azért van ott, ezért az identitásért. Az Orbán rendszer identitás hazugságáért felel. Az Orbán rendszer nagyon nem plebejus. Nagyon nem a csülkös pacalnak a tésztára való rácsobbantásában utazik. Sokkal inkább a Gucciban, meg az Armaniban, meg a Louis Vuittonban. És ezt az Rogán Antalról el kell terelni a közfigyelmet valami olyasmire, amihez Orbán Viktor jobban szeretne hasonlítani, de persze annyira nem, hogy megregulázza a saját elitjét, és erre kitalálta ezt a Németh Szilárdot, és csinált belőle államtitkárt, meg miniszter, tudod? Tehát fölemelte, és úgy csinál, minthogyha miniszter lenne. De ő valójában nem miniszter. Én állítom, hogy az a Csák János nevű Miska Kancsó se arra való, hogy ő vezessen ott egy minisztériumot, hanem ő valójában arra való, hogy azt az élményt, azt az identitás hamisítványt képezze, amivel az Orbán rendszer eltereli a figyelmet Tiborcz Istvánról. De minden erre való. Eltereli a figyelmet a saját luxusban való gázolásáról, az óriás jachtokról, eltereli a figyelmet a szektorok és vármegyék lenyúlásáról, egyáltalán ennek az oligarchiának a hívságairól. És valójában erre való, ez egy szerepjáték. Persze, és minden, amit csinálnak, mert úgy tűnik, mintha kormányoznának valójában, folyamatosan arra törekszenek, hogy ne lásd, hogy amúgy mit művelnek az asztal alatt a kezükkel. Azt megfigyeltétek, hogy ez a gasztró politikai kampánya, ez kizárólag mindig a minden, nagyjából mindenki számára elérhető ételekből áll. Tehát olyan nincsen, hogy valami olyan kajával ül le egy ilyen politikus. Nincs, hogy pacal kaviárral, hanem pacal igen, rántott hússal. Igen, lesz. Meg rántott hús párizsi, még a Jakab is, vagy ki volt, nem a Jakab volt, de Jakab volt, Jakab igen, volt. Jakab nyomta a párizsit. Uh-huh. Mindenki ebbe utazik, uh-huh. Tehát mindenki az egyszerű, kisembert játszik. Közember, az, én csak a kenyérre fölteszem a párizsit, én ilyen egyszerű figura vagyok. És érdekes módon egyetlen politikus soha nem posztolhat ki olyan képet, hogy homárt zabál, hogy osztrigát, vagy kaviárt, vagy bármit, de még igazából még egy bárány sültet, vagy egy nyúl, még az sem, tehát még az a kategória sem, ami azért nagyjából elérhető lehet a közember számára. Hanem a csülkös pacal. Hanem csak a pacal, meg a bárány, meg nem a bárány, de mondjuk a nyúlra van a semjén az ember. Tehát a vadász, igen, aki vadkaját teszi. Igaz, na igaz. Őt eléri ez? Ők már igen, mondjuk ő meg a Kovács, ők már mutogatnak olyan fotókat, ahol előttük ilyen állattetemek vannak, és a kaját magát nem mutatja, de azt tudod, hogy ebből az lesz. Ja, mert nem az a része érdekli. Hát szerintem nem, azért lövik, nem azért lövik le, mert éhesek. Igen, ez a gyilokkampány, igen. Egyébként ez meg a másik, hogy ez is van, hogy ezek az emberek, akik így bemutatják a maguk ilyen arisztokratikusságát, mostanában az is elkezdett nagyon így mozogni, hogy hívják azt a csávót, a Rákai Filipet, ő is ugyanezt elkezdte, ezt a Szalai Bobrovnicki féle testtartást, ez megvan nektek? Ez az ilyen kihúzott, peckes. Ilyen huszáros, peckes, olyan arisztokrata? Várom, hogy legyen egy ilyen tiroli öltönye, meg kalapja. Tüszi vadász. Aha, igen. Úgy érzem, hogy tudod, amikor látsz egy ilyen rózsabimbot, és tudod, hogy rózsa lesz belőle, csak várod, hogy így kipukkad. Igen, és én ezt látom a Rákai Filipen, hogy így kéreckedik ki a ficsúr, de még nincs kész. Hát igen, igen. De már kim van egy része. Kicsit mindig bebábozódva maradsz. Tehát erre is van egy vevőkör, hogy jól van, rendes arisztokratákat választottunk magunknak. Uh-huh. Még bennem is születik egy olyan megérzés, amikor többen is ellopnak milliárdokat, hogy az egyik legalább el tudja költeni, legalább el tudja költeni. Felvette azt a kultúrát, hogy van köze ahhoz, hogy el tudja költeni, igen, és nem az egy struccot kicsit, vesz magának igen, a hátsó igen, igen, ilyenkor a magyar ember egy kicsit elégedett. Azt látja, hogy azért amire elmegy a pénze, stílussal, igen. Ízléssel, és a jóféle libamája, tudod, nem a, ki tudja választani a megfelelő Louis Vuitton táskát, tudod, nem belenyúl, hanem azt, amelyik, tudod, amelyikre, és az tényleg annyit ér. És az ember, magyar ember azt érzi, hogy jól van elköltve a pénze. Jó, nem a kórházakra, de hát erre is kell. Hát meg az, hogy nem gipszből van az oroszlán a kert végében, hanem márványból, és ha majd egyszer visszavesszük, legalább értéket veszünk vissza.